إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سوات كي توفيق برم عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل كي سنو تيربو بنغ خمني موي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu mel ni sunu bind bi weesu wala bind yi weesu, borom téere bi mi ngi ñëwoon ak ñun ci dalil bi nga xamante ni nii moom moo rot ci lan, ci tontu bi nga xam ne mooy tontu man rabbuka. Ndax xam ngeen ne laaj la buñ lay laaj sa biir bàmmeel, man rabbuka, nga ne rabbi allah wala nga ne allahu rabbi. Waaw, léegi nag ma dalil, lan mooy dalil bi, lan mooy firnde bi? Borom téere bi jazahullahu khayra, ma ngoog liñ naan deful mbir mi defin woo xam ni matut, maanaam def genn wàll bàyyi genn wàll, déedéet daf koo def bu matale. Indil na la laaj bi, indil la tontu bi, waaye indil la dalil bi, ma ngoog. Dalil boobu nag moo nekkoon alhamdu lillahi rabbil alamin. Waaye yamu ca de, yamu rek ci indi dalil ba, waaye daf am leen luñ ci dolli. Ci loolu nag la ñuy borom téere bi di ñëw ak ñun tey. Góor gi mu ne summa bayyana sheikh rahimahullahu taala wajhal istidlal bi hadihi al aya. Mu ne gannaaw loolu nag sheikh bi daal lii leeral la nga xam ni mooy wajhul istidlal bi, maanaam ci anam ga nga xamante ni nii mooy anamuk dalil bi, anamuk tegtal bi. Waaw, tegtal bi mooy aaya boobu di alhamdulillahi rabbil alamin. Waaw, léegi nag aaya boobu di dalil, fan moo ciy tegtal bi ci biir aaya bi? Lan moo ci la nga xamante ni nii moo dëppoog tegtal bi ci biir aaya bi? Mu ne fa qawluhu wa kullu ma siwa allahu aalam wa ana waxidun min dalika alaalam. Mu ne wax jamu wax ne wa kullu ma siwa allahu aalam, lépp loo xam ni rek du yàlla kooku aalam la, maanaam mi ngi bokk ci mbindeef yi, ci maxluqaat yi, mi ngi bokk ci univers yi, maanaam ci monde yi nga xam ne borom bi jalla wa ala moo leen créé, moo leen sàkk, comme lu mel ni monde animaux yi ak monde nit ñi, monde jinne yi, monde li ci biir géej, monde li nga xam ni mooy gunóor yeeg melentaan yeeg yu demee noonu, ma ngoog. Kon lépp rek loo xam ni wuute naag yàlla, lépp loo xam ni du yàlla rek aalam la, mi ngi bokk ci mbindeef yi. Mu ne wa ana waxidun, te man kenn la min dalika al aalam, ci yooye mbindeef, ma ngoog. Kenn ku nekk ci ñun ñii rek kenn nga ci yooye mbindeef, gis nga ko. Xoolal ni mu lay faram fàccelee mbir yi ngir nga mën a bàyyi xel, ma ngoog, ngir nga mën a bàyyi xel lu am solo, ma ngoog. Maanaam mbindeef yi moo xam ñi baax ak ñi baaxul, moo xam ñi am xel ak ñi amul xel, moo xam ñay dund moo xam ñay dee. Maadaama ay mbindeef lañ rek, ay jaam lañ ñeel borom bi tabaraka wa taala rek, daal dinay mat sëkk. Ci ne ñoom ñoo ñee dees leen a sàkk, kon am nañ borom, te seen borom kenn la, muy borom bi tabaraka wa taala. Kon bu boobaa daa mën a bàyyi xel li nga xamante ni nii moom mooy limitu mbir yi. Waaw, ndax léegoolee nga dégg ci société yi ñenn ñi jël ay nit jox leen critère yàlla ci naka, même buñ waxul ne diw yàlla la, donte diw yàlla da nga koy dégg ci biir fenc mi ñu koy wax. Ci olof lañ koy waxe nag, mooy li may faral di wax, kenn waxu ko ci anglais yi, dégguma anglais yi ñëw di ko wax fii. Waaw, dégguma bambara yi ñëw di ko wax fii, deguma jaaxanka yi ñew diko wax fi mais wolof yi ci wolof lañ koy wax waaw diw yalla la lolou dafa leer nañ waaw ndax wolof mom bo xolé suñu penc mi ñi fi deg wolof ñepp yaakarna ñoom ñofi ëpp wala bok wolof moy lak biñu bi ëpp biñuy wax bok ma ngo su fekente ne manam nonu mo gëna jup wolof moy lak bi ëpp biñuy wax donte am nañu ko fi wax waye am nañu xamni ñemewuñ ko wax waye dañuy lakku ci ginnaw yenen bir manam jël la nga xamni yalla moko mom manam lu melni ciantu guñu boyal ñu daal di koy jël boyal ko ci ben waye gis nga wala lu melni mbeugël go xamanteni ni gu and ak toroxlu la mbeugël gu and ak toroxlu guñu boyal gu amut app wo yalla moko mom mais da nga gis ñukoy jox nit nan diw mom bokay bëgg bëggël ga warta am app lool dañ koy wax nit ñi pour lan la pour xëc li nekk ci poosu nit ñi c'est tellement c'est dafa simple c'est tellement simple du leneen fi amul kenn mart ben kenn amu fi martaba bob amut waaw bu fekkonté né fi amna ko am martaba bobu bu ñuy noddu dañuy tuddu sa tour mais noddu turu kan lañ ci tuddu yonante bi alayhi salatu wa salam lutax jëluñu yonante bi kon waxal ko lolu gis nga te bo xolé des fois da ngay gis ñu jëma laqatu ci ginnaw yonante bi ñun kay dañoo bëgg yonante bi tayib da ngeena bëgg yonante bi deglu li ñi wax ba xam lolu ku bëgg yonante bi di nga wax fil haqiqa sincèrement ku bëgg yonante bi di nga wax lolu di nga jël lu yalla mom nga jox ko mindeef gis nga andak yonante bi alayhi salatu wa salam musul won d'accord mom yonante bi alayhi salatu wa salam ñukoy ëppalé dayom motax daan ni daan wax nit ñi na leen ya ayyuhan nas qulu bi qawlikum mangok la yastahwiyannakum ash-shaytan gis nga yeen nit ñi wax leen waxi nit mangok bu leen shaytané yobbu ba ngeen di jalgati di ëppal nan dama jeex ci diw da koy deg fi nan diw mom da ngay jeex ci mom rek mu fay la diw da am lum la fay ku de lum lay fay ba muy dund sax amul lum la fay ha da ngay jeex ci diw boy jeex ci diina ngay jeex diw diina la diw du diina udkhulu fi silmi kaffa dugulen ci diina ji dug ko man mais da ngay gis gañu fek li yalla wax ci diina li yalla mom ñu duppati lolu kuppati ko yor ay ciseaux kuppati ko ñew diko jox ay bindef motax rew mi war nañu jangal nit ñi tawhid war nañ leena jangal tawhid wa jangal mu intensif sax wa war nañ fay jangalé tawhid jangalé mu intensif mais jangalé aussi mu téggu ci yoonu jangalé jangalé mo xamanteni ni manam day téggu ci hikma day teggu ci hikma ma ngok day teggu ci hikma njangale mu productif ma ngok pa ñu yuxu daj di dem keur keur dedet be njangale mo xamanteni ni day teggu ci sa ci talqin salen masaili salen dalili faram faccel len ko da ko laaj bu baakha baax kon lolu jara baye xel la kon ndeke fi dal sunu borom mo fi ne ak jamm bi mu bind waaw sunu borom ngi fi bu am la mom borom bi jalla wa ala bago asaman nit lu am la soufit lu am la nit ñangi fi ñu am lañ mango wotandiko aussi daanu ci benen xetu pass pass moy ñoñe di wax nan fi dara nekk fi fudul yalla rek fi nekk wala kenn nekk fi kudul yalla lolu pass pass bu yaqula ibnu jawzi day netali ci terem bobu nga xamni moy talbisu iblis mune amon na ci nit ñi ño xamni dañu yoron xetu gem gem gog ben kurel la kenn ci ñom ben bes mu dadi war mbamam bimu waré mbamam dem séti ay xamem bimu démé séti xamé yi ñimu fekk ci set ci len ñoñu xam nañ pass pass bu mu gem ñu jël mbam mi neub ko mom waxtaan ba pare mu daal di jog nak bam joge na day war mbam mam genn gisul mbam mi daal ne ana sama mbam bam ne ana sama mbam ñu ne ko ah yow yaay laaj mbam yow mu ne waaw indi na mbam motax makoy laaj ñu ne ko indi wo mbam donc imagine sa xel rek mais indi wo mbam parce que koku pass passam loolu la woon ñoom dañuy wax naan mbir yi dara existé wul objet yi dañ naan existe li amul yow yaa koy xalaat sa xel rek maanaam jàkka ji nii ñu ne jàkka ji amul yow yaa ko xalaat nii rek gis nga doomu aadama fi mën a wàccee boppam ah ñaata maçon ñoo sonn fi ñaata maçon ñoo ñàq fi di fondement di coulé ay poto di coulé ay sénage di coulé ay lento ba coulé daal ñëw raax ñu woo peintre yi peintre yi ñëw peinture borom courant yi ñëw jaar fi yaa ngi dégg ñu koy gis muy dox bés par bés waxtu par waxtu ñoom ñu ne dara existé wul daal li existé yépp nee na nit ñi ñoo koy imaginer seen xel rek xoolo pas-pas bu garaaw boobu gis nga ango aha gaa ñi ne ko indi woo mbaam la nga koo xalaat sa xel rek mais yow indi woo mbaam mu ne leen ay la yéen indi naa mbaam gaa ñi ne ko indi woo mbaam mu ne leen indi naa mbaam gaa yi wax mu ne indi na mbaam bés boobu la génn ci pas-pas boobu nit ñi gis nga yu mel nii la ñuy jël di ko développé nga dégg ñu naan non c' est un très grand savant un intellectuel te fekk boo ko bindloo woon turam sax mu am problème boo ko laajoon faratay njàpp mu am problème boo ko laajoon faratay julli mu am problème dem jéggaani ay xalaat yoo xamante ni ay xalaatu nit ñoo xam ni ay ñu woyadi lañ dañoo woyadi ndax xalaat bu juuyoo rek alquran rek woyadi jël loolu nag formé ci kuréel dugal ci joomu jullit ñi di leen gëm looloo xam ni dara taxawu ci dara taxawu ci la yombal loolu nag mooy ñàkka jàng gi fi ne ñàkka jàng gi fi ne ñàkka jàngal njaboot gi ñàkka yar njaboot gi moo tax loolu lu mel noonu daal di yomb wallahul mustaan mu ne kon xamal ni li anna allaha rabbul alamin ndax yàlla mooy borom bindeef yi kon yàlla moomee ku am la gis nga ko ku existé la moom borom bi jalla wa ala mu ne wa ana waxidun min al alamin te man kenn laa ci mbindeef yooyu man kenn laa ci mbindeef yi garab yi ay mbindeef lañ jinne yi ay mbindeef lañ malaaka yi ay mbindeef lañ asamaan si mbindeef la yonant yi ay mbindeef lañ nit ñu baax ñi ay mbindeef lañ sahaaba yi ay mbindeef lañ wàll yu yi ay mbindeef lañ gis nga mais léegoolee nga dégg ku la génneel benn xissa bu ko nettalee ba pare yow da ngay miir te xissa bi du am sanat du am téere boo koy mën a fekk nettali ci ngelaw yi la rek lay nekk mu ne kon fala ahad yastati an yaqul ana li rabbun gayra rabbil alamin mu ne amut kenn koo xam ne mën nga wax ni man am naa borom waaye sama borom du ki bind univers bi keneen mooy sama borom keneen kan kooku keneen kooku nekk sa borom tey yow fum la binde à part yow lan la bind ana asamaan bi mu bind ana suuf si mu bind ana mu mu ne lal kafir wala muslim loolee yéefar bi mënu koo wax jullit bi tam mënu koo wax ma ngoog mais nag xam ngeen ne jullit ñi léegooleeg nga gis leen ci seenu ëppal ak seenu xaabaabal ñu tàbbi ci xeetu bokkaale yi nga xamante ni sax yéefar bi amul jotu wax ko yéefar moom wedd na yàlla li muy wedd yàlla ma nga dem di lijjanti leneen mais nga gis jullit ñi ñoom ñu jël seen temps occupé ko ci loo xamante ni yéefar bi sax amul jotu léeg-léeg nga dégg ñu ne diw mooy jaamu diw diw jaamu diw te yàlla bind ko bind diw moomu mu naan mooy jaamam yàlla bind ko bind diw moomu ma ngoog ba faatu jotee sunu borom yabal malakul mawti mu faat diw moomee yow ku dee nan lay nekk nan ngay nekk jaamam ku dee ku dee nan ngay nekk jaamam koo xam ne da daan lekk dugub di lekkum tepp di naan ndox kooku nooy nekk jaamam nan lay nekk sa borom mu ne wala yaquluhu aaxil mu ne loolu borom xel du ko wax ku am xel xam ne yàlla mooy sa borom. Mu ne haada dalilun, mu ne kon loolu tegtal la, bu bokk ci al adilla al aqliya, tegtal yi nga xam ne ay tegtali xel la. Ala rububiyatillahi jalla wa ala, ci yàlla nekk gi mu nekk buur, moom gi mu moom, ak yor gi mu yor, nguuram moom borom bi tabaraka wa taala, ak doxal bi muy doxal biir ci ma ngoog di géré kawnu bi ma ngoog. Wërsëgu jaam yépp mooy ki ko yore, mooy ki leen di wërsëgal, mooy ki leen di xéewal. Ab njabarkat yoru ko, ab gisaanekat yoru ko, ak buxaabakat yoru ko. Mais le problème aneeka tey da ngay gis ab jullit muy dem ci gisaanekat, pire encore ab jullit toog ne moom gisaanekat la. Tey yaakaar naa loolu bokk na ci business bi gën a dox, mooy da ngay nekk gisaanekat, yor say pettaaw wala nga yor sa beneen affaire daal, na yaa ngi seetal nit ñi, gis nga. Te loolu wedd yàlla la, ak kéeféer la bokk. Boo bëggee dégg kàddu gu leer, loolu ak kéeféer la. Mais tey da ngay gis jullit boo xam ne day jël loolu def ko métier. Léegi loolu dafa bokk ci li nga xamante ni mooy profession yi, maanaam liggéey yi jamono yi tey. Maanaam daal principe bu sunu dundin tey xam nga mooy lan, lu la mën a ut indil xaalis dagan na. Loolu mooy principe bu dundinu tey bi, noo mën a am xaalis rek dagan na. Waaw, nit ñi ñëw bu ko defee ñuy fay nga leen di gisaaneel. Comme am nga ci xaalis baax na, naan ci laa dem Makka. Li ngay def weddi yàlla la, weddi yàlla loo koy yóbboo Makka. Makka, Makka, Makka bii tey ngay dem Makka. Ah, yonent bi dafa sonnoon, saxaaba yi sonnoon fa, fa lañ doon buggalee Bilal xanaa xamoo ni. Fa lañ rayee woon yaayi Ammar. Ndax lan, dañ leen a weddiloo yàlla ñu bañ. Yow nga nekk ci weddi yàlla naan yaa ngi dem Makka, looy def Makka? Ah, looy def Makka? Looy def Makka? Bañ weddi yàlla moo taxoon ñu génnee saxaaba yi Makka. Doon leen tegi lor ak tegi mbugal ba bakkan faatu, ndax bañ weddi yàlla. Yow nga nekk ci weddi yàlla di ci dund, di ci naan, di ci tëdd, mu lay tiim, nga ciy dox di wax, ba pare naan yaa ngi dem ca laa dem Makka. Dem ca Makka taxut mu dagan, taxut weddi yàlla gi ngay def dagan. Gis nga ko ma ngoog, lii mooy li jar a wax. Mais ñenn ñi xëy na peut-être dañuy ragal yenn wax yi, moo tax duñ ci wax ña ca war a wax ma ngoog. Ndax oustaz yaa ngi fees dell ci télé ak rajo yi, te ci télé ak rajo yi ci li gisaanekat yi nekk. Lu tax oustaz duñ wax ci ñooñu? Defaa nga gis ko woote ci la, man kay oustaz, man danga maa neex, dama laa bëgg ci sama xol. Yow oustaz baa ngi fi toog ci rajo bi, ah, rajo bi ñu fay def wedd yàlla. Man waxuguma musique de, waxuma waxi musique, mais rajo bi ñu ngi fay def gisaane. Oustaz bi na ci def émission, ñu naan ak a dëggu, fan la dëggoo, kooku ana dëggoom, ana dëggoom. Yow ak wedd yàlla kofru, yaa xay kofru wedd yàlla. Ñu naan ak a dëggu, fu mu dëggoo, ana dëggu bi, dëggu ci seen intérêt. Parce que nit ñi tey yàgg naa la ko wax, toujours dañuy bëgg ngay wax li leen di neex. Waaw, ñu jël la di la tatagal, di la taaw ma ngoog. Mais yow bu fekkente ne nag da ngaa bëgg sa borom jalla wala téye la, nag yow da ngay xool li neex yàlla. Yàlla nag day nattu jaamam de, doo ñëw rek ne ah non, man damay dox ci li neex yàlla, mbir yi yomb. Déedéet yonent bi da daan xiif bay takk xeet ci biiram. Waaw, tegal nañ ko ndëgg sërëx mu dugg ci, ñu damm bañam toj pometam. Waaw waaw, Fat Hamza ay coono rek. Mais le problème en est que nit ñi ils sont des matérialistes, ci foofu la ñuy xoolee. Ah, moom kay ay moom kay kay yàlla defal na ko nangam, yàlla defal na ko nangam. Donald Trump nag, ah, Donald Trump nag li mu yor fu mu ko jëlee. Donald Trump li mu yor fu mu ko jëlee. Allahumma sall, yàlla nañ yàlla sàmm, yàlla nañ yàlla sàmm, te wuñ won ñu njub ak a am solo. Yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala gindi ma ngoog. benn mbokk mu ne Shia yi seen waa jooju gaa yi faat ak coow li ci ànd ak yëpp dañoo xëy daal di jël Hussein defal image Hussein mu teewu ko comme ni ñu ko waxee noonu mu taawu ko. Léegi yenn Américains yi tamit ñoom it jël image Z yi moo ngoog mu taawu Donald Trump. C'est à dire concurrence bi ñuy concurrence ci côté àdduna tene ay nitu diina lañ tene dañuy liggéeyal diina moo amut place am. Gis nga diina boo ca roccee alquran rocc ca hadisu yonant bi rocc ca waxi sahaaba yi dara desatu ca kon mbir mi du concurrence ci diina. Gis nga gars yi def nañ seen photo wékk ñeetam génne seen photo wékk en tant que diine ngeen di puukare woo ay birig en tant que diine ngeen di puukare woo ay weñ en tant que diine ngeen di puukare woo ay mbubb sañse xanaa xamoo mbasin boobu nga sol di ko sañse woo mbasin boobu mu ngi jóge ci usine tubaab yi fa la jóge di wala yéen Afrique fii da ngeen fee am usine mbasin ya salaam. Bu ko defee kon ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu aafiya sàmm ñu sàmm njaboot gi sàmmal ñu sunu diina sàmmal ñu sunu àdduna sàmmal ñu sunu alaxira defal ñu aafiya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.